te Rémi wa bolingo vraiment au komisanga yi somnambule na zampene à la folie on l'y a craqué cette nuit pokilo et le ki na zokoka te bongola ngai tondi makambo tokoma kolala mbeto moko na susi mama enangonga ya nzanga eme eme tokabolaka sani moko na susi mpeguma tosaki etufi ainge mala miziki ya batenuye tomemi nyonso ya ngaye ntango akinshaselaki molili ango na yo ekomisaka nga otomate emema ngai zamba nyonso yo moto azangi bolingo alelaka kaka toujours molongani na ye azongela ye ngai moto bolingo ekanganga na monyololo eyenga moto bolingo ekanganga na boloko kaka sourire na yo nde ekoki kolibere ngai otosoki ekufi ngainge mpona miziki ya batemie tomemi nyonso ya chaselati molili amona yo ekomisaka na otomate emema ngai zamba nyonso yo komi kokima ngai emaja chacho yebama mokati sentima yotala na nsima yolimenga yokeyo ingalalala wapi ye mama yebama mokati sentima yotala na nsima yolimenga yokeyo ingalalala wapi ye mama kutu ekufi ye mama kolele bandi ye mama bifile bandi ye lele papiga dulo bombanga mama angalele bayone angalela juliet mwana ya jaki kanamse angalela juju angalela sayi yamango lele oyamato na sentiment sentiment totala na nsima yolimwenga yokeyo engalalala wapie mama maître John Moïse